और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये सब उस जात का मुकर्रर किया हुआ निजाम है, जिसका इख्तदार भी कामिल है, जिसका इल्म भी कामिल।